Dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 24 kwietnia, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Michał Jaczkowiak. Komisja Europejska gotowa rozszerzyć listę produktów z Ukrainy objętych zakazem importu. Chce tego 5 państw, w tym Polska. Mniej osób choruje na COVID i grypę, informuje Ministerstwo Zdrowia. Prokuratura w Gdańsku stawia kolejne zarzuty za przemyt marihuany z Hiszpanii do Polski. Komisja Europejska wznawia negocjacje z 5 krajami, w tym z Polską, w sprawie nadmiernego importu zboża z Ukrainy. Zaplanowano wideokonferencję z udziałem ministrów rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Wczorajsze rozmowy wiceszefa komisji Waldisa Dąbrowskisa z przedstawicielami 5 krajów nie przyniosły przełomu, choć są szanse na porozumienie. Ocenili w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką unijni dyplomaci. Z moich ustaleń wynika, że komisja jest gotowa rozszerzyć listę produktów z Ukrainy objętych zakazem importu. Jej pierwotna propozycja dotyczyła tylko pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku. Kilku unijnych dyplomatów powiedziało mi, że jest możliwe dodanie do tej listy także drobiu i jaj. Polska dodatkowo chce wpisania na listy owoców i przecierów z jabłek w związku z przepełnionymi chłodniami. Komisja nie mówi nie. Oczekuje natomiast danych dotyczących sytuacji na rynku, informacji o problemach z przechowywaniem tych produktów oraz o kosztach transportu. Do ustalenia podczas negocjacji pozostają również szczegóły oferty komisji dotyczącej pomocy w wywiezieniu z 5 krajów ukraińskiego zboża zalegającego w magazynach. Piątka państw apelowała przed miesiącem do Brukseli o skup ziarna i przekazanie go krajom Afryki czy Bliskiego Wschodu. Komisja dopuszcza możliwość współpracy w tej sprawie ze Światowym Programem Żywnościowym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pięć osób, w tym 4 dzieci, trafiło do szpitala w Siemianowicach Śląskich po podtruciu tlenkiem węgla. Ulatnią się wieczorem w jednym z budynków wielorodzinnych. Jak poinformowało Centrum Kryzysowe Wojewody Śląskiego, źródłem trującego gazu był prawdopodobnie niesprawny piec gazowy w łazience. Czad jest bezwonny i bezbarwny, ma silne właściwości toksyczne. Objawy towarzyszące zatruciu tlenkiem węgla to bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie oraz przyspieszone bicie serca. Sposobem na wykrycie czadu jest montaż specjalnych czujników. Mamy już za sobą wiosenny czas zwiększonej ilości zakażeń wirusowych, mówi wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska poinformował, że w ubiegłym tygodniu mniej było zarówno przypadków koronawirusa, jak i grypy. Spadła też liczba hospitalizacji z powodu zachorowania na COVID-19. W tym tygodniu w piątek to jest 847 osób. Także jeżeli popatrzymy na zakażenia wirusowe, na przykład u dzieci, to w całej puli hospitalizowanych dzieci w tej chwili 15% to są choroby infekcyjne, choroby wirusowe, czyli tu także widzimy zdecydowany spadek. To się także potwierdza w infekcji wirusa grypy. W drugim tygodniu kwietnia zarejestrowano w Polsce ponad 121 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Od początku października zarejestrowano blisko 5 milionów takich infekcji. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz ma nadzieję, że Francja zrewiduje swoje stanowisko w sprawie udzielenia Ukrainie dostępu do map cyfrowych. Media nad Sekwaną podały, że Ukraińcy chcieli je wykorzystać do wykonywania nad Białorusią misji na niskich wysokościach przez samoloty bojowe lub drony. Według Le Monde, Paroś uzasadnił odmowę tym, że jest gotów niezachwianie wspierać obronę terytorium Ukrainy, ale udział w operacjach na obcej ziemi nie wchodzi w grę. Wiceminister Skurkiewicz powiedział w Polskim Radiu 24, że Białoruś prowadzi działania militarne przeciwko Ukrainie. Choć Białoruś jeszcze nie wprost, ale Białoruś poprzez udostępnienie swoich poligonów, udostępnienie swoich baz wojskowych, poprzez danie możliwości użytkowania infrastruktury wojskowej przez wojska rosyjskie, jest uczestnikiem tego konfliktu i uczestniczy w tej wojnie. Wojciech Skurkiewicz dodał, że Polska ma też doświadczenia z Białorusią i jej hybrydowym atakiem na granicę, który cały czas jest realizowany. Kolejne zarzuty za przemyt marihuany z Hiszpanii do Polski. Gdański Wydział Prokuratury Krajowej skierował do sądu w tym mieście akt oskarżenia wobec kolejnych 8 osób. Marihuana była przemycana w atrapach agregatów prądotwórczych. Sprowadzały je firmy, które tak naprawdę nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Gang w ten sposób przerzucił z Hiszpanii do Polski przynajmniej 14 transportów, w których było łącznie 700 kg marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 35 milionów złotych. Pierwsze zatrzymania miały miejsce w 2020 roku. Teraz w ręce Morskiego Oddziału Straży Granicznej trafiło kolejnych 8 osób. Oskarżeni są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, udział i pomocnictwo w przemycie znacznych ilości narkotyków. Grozi im do 15 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis uzupełniamy jeszcze prognozą pogody. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami, ale na krańcach północno-wschodnich naszego kraju bez opadów. Temperatura od 19 do 22 stopni na wschodzie, na pozostałym obszarze i w rejonach podgórskich od 12 do 19 oraz na Półwyspie Helskim około 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty z kierunków południowych. W czasie burz i w górach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hektopaskale i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Oj, będziemy narzekać, proszę państwa, będziemy narzekać i to już niedługo, a powód będzie następujący. To jest ten wspólny mianownik, który łączy także Brytyjczyków, no i Polaków, czyli pogoda. Ale są też tacy, którzy absolutnie doceniają pozytywny aspekt rzeczywistości. Tak chciałem powiedzieć. Proszę bardzo. Biorę życie po prostu tak, jak jest. Mam dobrych sąsiadów i z lewa, i z prawa, i bliziutko sklep mam. Ja nie narzekam. Bardzo dobrze. Trzeba proste firmować. Sprawy, a firmować życie. Trzeba przyciągać dobrymi myślami dobre rzeczy. Ciekawe, proszę państwa, też co wpływa na poziom zadowolenia. O to państwa pytamy. No i słuchacz ma odpowiedź. Jeden powód to jest zdenerwowanie, bo nie wyspanie przez siedzenie przed monitorami, telefonami i zajmowanie się kłopotami, a drugie to po prostu zakwaszania organizmu i trucia się. I to jest ten sposób, bo jak ktoś nam leży na żołądku, jest ciężko, to marudzimy. I warto wziąć to pod uwagę faktycznie, żeby się nie zatruwać, nie zakwaszać, żeby nie siedzieć cały czas z twarzą w telefonie. A nad Polskę będzie się nasuwała Zatoka Niżów z chłodnym frontem atmosferycznym. Przygotowujemy państwa powoli na te opady, które no nas doświadczą. Do sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Dzieci odlądają. końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Rozmarzyć się można. Głosowanie trwa 56 notowanie przed nami, chciałem powiedzieć. Efekt dźwiękowy. To będzie taki, wiesz, sygnał. Rozmarzyć się można. Ja tak się rozmarzyłem, bo sobie przypomniałem ten piątek, bo w piątek rozpoczęło się to wszystko, to moje grillowanie, te ogniska, które towarzyszyły mi przez cały weekend, potem spacer po lesie, więc no cały czas jeszcze, mimo że to poniedziałek i trzeba wracać się do rzeczywistości, jakoś tak trzyma mnie. A przecież piątkowe wieczory to jest czas listy i o liście mieliśmy powiedzieć. I tak wszystko mi się po prostu nałożyło. Mówiliśmy o tym, proszę państwa, że niektóre utwory ani myślą ruszyć się z miejsca. Tak rzeczywiście jest, a jeśli chodzi o te spektakularne zmiany, to o nich więcej już teraz. Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Za nami jest ostatnie, czyli 55. wydanie listy przebojów trójki. Gdyby państwo chcieli zobaczyć, jak tym razem poukładały się państwa głosy, można zrobić to szybko, sprawnie. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę. Oprócz 30 piosenek w zestawieniu znajdą państwo tam też 3 propozycje. To są piosenki, które bardzo liczą na państwa wsparcie, bo chciałyby się znaleźć w regularnym zestawieniu. Pierwsza z nich to Foo Fighters i ich Rescued. Kolejną propozycją 55. wydania listy przebojów trójki była grupa Ghost, która po swojemu zagrała stary przebój grupy Genesis, Jesus, He Knows Me. A propos Genesis, to Peter Gabriel i jego zupełnie nowa piosenka I.O., zresztą piosenka tytułowa, zapowiadająca najnowszy album, jest 3. propozycją 55. wydania listy przebojów trójki. A teraz, jeśli któraś z propozycji przypadła państwu do gustu, proszę ją poprzeć. Wystarczy odwiedzić internetową stronę lptpolskieradio.pl albo można to samo zrobić sprawnie za pomocą naszej aplikacji. Czekamy na państwa głosy, a ja zapraszam na kolejne wydanie listy w piątek od 19. Lista przebojów trójki. A propos utworów, które nie ruszyły się z miejsca, to na trzecim jaki utwór, proszę pana? Friend or Foe. Riverside. Na miejscu trzecim znowu ten pomruk zadowolenia. Na miejscu trzecim Riverside, proszę państwa. Głosowanie cały czas trwa. Poniedziałek mamy dzisiaj dopiero, więc sporo czasu pozostało jeszcze. A my dzisiaj rozmawiamy o tym między innymi, dlaczego Hiszpani i Włosi częściej się irytują niż Polacy. Stereotypowo wiele elementów mogłoby wskazywać na to, że mają więcej powodów do zadowolenia, choćby z powodu pogody, ale już jeden ze słuchaczy poinformował, że tam jest za gorąco. Dlatego ludzie są niezadowoleni. Jakie są jeszcze inne powody? Już teraz proszę posłuchać. Ja bym przyczyny takiego stanu rzeczy, o jakim jest mowa w radio, upatrywał w dwóch czynnikach. Po pierwsze, my Polacy wciąż jeszcze jesteśmy na dorobku, jest do czego dążyć. Drugim czynnikiem jest wciąż jeszcze wyznawanie przez znaczną część społeczeństwa zdrowych, stabilizujących zasad mimo wszystko. Natomiast Zachód od nich odszedł. Hiszpanie już nie pamiętają czasów, kiedy byli narodem biednym. Taka jest prawda. Wszystko mają na tacy. Tak to wygląda. No i dlatego narzekają. Bardziej zirytowani są niż my, Polacy. Ta taca mnie zaintrygowała, że wszystko mają na tacy. No cóż, przemilczę. Ciekawe, co dzisiaj na śniadanie, proszę państwa, bo też jeszcze dzień śniadania mamy. To nasz numer oczywiście do dyspozycji, 18:30 po 8. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. The imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. Proszę bardzo, ale ani razu nie pojawiło się hasło poniedziałek w tych naszych dyskusjach związanych z tą irytacją. Czyli co, poniedziałek już jest tym dniem, potrafimy sobie jakoś poradzić z tymi emocjami, że trzeba wrócić do pracy. To jest ten dzień, który już tak mocno nas nie irytuje? Jesteśmy w tym paradygmacie, nie ma wyjścia. W końcu nastąpi piątek i będziemy mogli zaśpiewać hymn piątku. Chociaż nie wiem, czy to jest ten rytm, niemniej jednak początkowe słowa utworu są tutaj kluczowe. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już się.

Proszę zauważyć, jak dzisiaj ta sytuacja przedstawia się w przypadku Szwecji i Finlandii. Finlandia jest już 31. członkiem NATO. Szwecja wciąż czeka na to przysłowiowe klepnięcie ze strony tureckiej, więc też tutaj pojawiają się pewnego rodzaju zgrzyty. Ale ja jestem naprawdę optymistą, jestem spokojny. Liczę na to, że Ukraina wygra tę wojnę i wkrótce stanie się członkiem NATO. W ubiegłym tygodniu sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg powiedział, że miejsce Ukrainy jest w NATO. Na te słowa zareagował węgierski premier Viktor Orban, dając do zrozumienia, że takie ustalenia nie były z nim konsultowane i że się z nimi nie zgadza. Również Niemcy oświadczyły, że wykluczają szybkie przyjęcie Ukrainy do sojuszu. 9 osobom pomagali w weekend toprowcy. W Tatrach wciąż leży sporo śniegu i obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy ewakuowali z Orlej Perci turystę, który choć miał odpowiedni sprzęt, utknął w trudnym terenie. Z kolei w rejonie dziurawej przełęczy utknęła dwójka turystów, którą również do Zakopanego ewakuowano na pokładzie śmigłowca. Na Kasprowym Wierchu leży 160 cm śniegu, a temperatura na szczycie wynosi minus 7 stopni Celsjusza. Na hali gąsienicowej jest około 60 cm śniegu. W berlińskim oddziale Instytutu Pileckiego zostanie dziś otwarta wystawa poświęcona rzezi woli. Opowiada nie tylko o samej tragedii, ale też o odpowiedzialności za zbrodnie, mówi Patryk Szostak z berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego. Pokazujemy, jak doszło do tego, że Heinz Reinhardt nie został skazany. Skupiamy się na procesie, a ten proces z kolei pokazuje też, co się działo właśnie w trakcie właśnie rzezi woli. Na ekspozycji zgromadzono zdjęcia, dokumenty i materiały filmowe. Do masowych mordów mieszkańców stołecznej Woli doszło w sierpniu 1944 roku. Zginęło według różnych szacunków od 40 do 60 tysięcy osób. Pełny serwis o 9. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Po kontuzji ani śladu, fenomenalny powrót Igi Świątek na mączkę. W finale turnieju WTA 500 w Stuttgarcie rakieta numer 1 pokonała Arinę Sabalienkę 6-3 i 6-4, efektownie broniąc tytułu i robiąc pokaz siły, do kogo faktycznie jedynka w światowym rankingu należy. Trener Michał Gawłowski podkreśla rozwój Igi jako tenisistki. Wygrywa swoją determinacją, szukaniem rozwiązań. To jest chyba fajne, bo tego trzeba wymagać od najlepszych i właśnie od naszego numeru jeden, żeby wpływem sytuacji, czym można wygrać. Wiele, wiele meczów rozgrywa się na emocjach, na błędach, a nie na pięknych zagraniach. Powoli mam wrażenie, że Iga coraz więcej widzi, coraz więcej rozumie. Nie tylko wychodzi i rozjeżdża swoje przeciwniczki, ale też potrafi i wrócić i zaakceptować moment słabszy. Także myślę, że super. Wczoraj kończyły się również turnieje mężczyzn w Barcelonie i Banja Luce. W Katalonii triumfował Carlos Alcaraz. Hiszpan rozbił Stefanosa Tsitsipasa 6-3 i 6-4. W tym drugim turnieju Dusan Lajowicz pokonał Andreja Rubliowa 6-3, 4-6 i 6-4. Teraz oczy tenisowego świata przeniosą się na Madryt, gdzie czekają nas turnieje WTA i ATP o randze 1000. Wracamy do kraju na ekstraklasowe boiska. Wczoraj 3 mecze. Górnik Zabrze, Śląsk Wrocław 2-0. Korona Kielce zremisowała z Zagłębiem Lubin 2-2. A Widzew Łódź przegrał z Piastem Gliwice 2-3. Dziś o 19:00 Radomiak podejmie Lecha. Liderem niezmiennie Raków Częstochowa 11 punktów przed Legią. Ofensywa Zaksy, Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskiego Węgla trwa. Polskie kluby podbiły siatkarską Ligę Mistrzów, to wiemy. Ale rezonu nie tracą również w półfinałach ekstraklasy. Zaksa pokonała Resowie 3-1 i prowadzi 2-0 w serii, mówi atakujący Zaksy Łukasz Kaczmarek. To zwycięstwo na pewno było dla nas bardzo cenne. Mają przede wszystkim niesamowitą moc na zagrywce i nieraz na te zagrywki nie ma recepty, ale my się super pozbieraliśmy i od czwartego seta wyszliśmy z pozytywnym nastawieniem i pewnie tego seta wygraliśmy. Prowadzimy w rywalizacji 2-0 i wywodzimy dwa bardzo cenne zwycięstwa spod Promia. Jastrzębianie na wyjeździe do Zawiercia odprawili z Kwitkiem Wartę 3-0. Tu także jest 2-0 w serii. W finale zagrają zwycięzcy trzech spotkań. Z trzema medalami wracają do kraju polscy zapaśnicy z Mistrzostw Europy. Wczoraj w Zagrzebiu o brąz dorobek biało-czerwonych powiększył Kamil Czarnecki po zwycięstwie z Serbem Alim Arsalanem 10-2. Nawet sobie nic nie miał takiej wygranej nigdy. No był to typowy pacz, to jest to zawodnik z Iranu, walczący pod flagą Serbii. Znani są oni z tego, że idą mocno i no łatwo ich kupić na takie rzuty. No i nastawiałem się, żeby wykonać jakiś rzut z stójki, bo oglądacie go walki i widziałem, że pasuje mi jego stójka, idzie moją stroną do ręki i wiedziałem, że na coś go mogę kupić.

take a photo, eternalize this moment for the days when I don't believe, when our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. The darkest moments, oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. What you carry it so gracefully. Let this night invade my lungs, you're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. Dermot Kennedy, Kiss Me. I to nagranie kończy to poniedziałkowe wydanie Pory na Trójkę. Na zachodzie na pewno już państwo śpiewają Kiss the Rain, a my się żegnamy na Arrivederci. Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata Łukowska, Bartek Bielecki, Radosław Nałęcz i Piotr Firan. Do jutra. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest poseł do Parlamentu Europejskiego Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, kłaniam się. Panie pośle, trwają rozmowy z Komisją Europejską w sprawie rozwiązania kryzysu zbożowego, ale właściwie trudno powiedzieć zbożowego, bo już chyba bardziej nawet rolnego, bo to nie tylko o zboże chodzi. Podobno sprawy idą w dobrym kierunku, jak pan myśli? Zdecydowanie tak. To znaczy, po pierwsze trzeba przypomnieć, że jest to kryzys, który niestety ma miejsce ze względu na decyzję Unii Europejskiej, która bardzo mocno domagała się tego, abyśmy pomagali Ukrainie. My zgodziliśmy się na to. Ale my też chcieliśmy pomagać Ukrainie. Oczywiście, że tak. Nie tak jak wszystkie państwa. My zdecydowanie mocniej robiliśmy to i robimy. Przy czym umowa między nami a Komisją Europejską była taka, że Komisja Europejska przygotowuje korytarze, a okazało się, że te korytarze przygotowane nie są. Komisja Europejska miała to wszystko zabezpieczać? Oczywiście. Także oczywiście. Zająć się tym zabezpieczeniem transportu i tym, żeby to zboże nie zostawało w tych oczywiście, krajach, oczywiście, że tak, dlatego, że Unia Europejska prosiła wszystkie państwa na to, aby zgodziły się, aby te korytarze zostały uruchomione i zobowiązała się do tego, że będzie pomagać w organizacji transportu przez Unię Europejską dalej do Afryki, do państw, które bardzo mocno potrzebują. A okazało się, że niestety się tym nie zajęli. Proszę pamiętać, że na komisji INTA, w której była dyskusja, Francuzi zgłosili poprawki w sprawie zboża, bo nas krytykowano za to, że nie zgłaszaliśmy, nie byliśmy aktywni. No i natychmiast Francuzi te poprawki wycofali, bo Komisja Europejska bardzo mocno nacisnęła na to, aby tych poprawek nie było. Aktywni. Nie, chodzi o to, że umówiliśmy się z Unią Europejską, że dobrze, zgadzamy się, wszystkie państwa się na to zgodziły, my wypełniliśmy swoje obowiązki, a korytarze nie zostały przygotowane. No dobra, to może teraz trzeba było naciskać. Ale naciskać na to, żeby Unia Europejska podjęła decyzję w swoim biurokratycznym systemie, który trwa miesiącami. Pomoc jest potrzebna natychmiast. Pomoc była potrzebna natychmiast. Głód nie jest fikcją, tylko rzeczywistością. Wojna dzieje się. Nie można było czekać, trzeba było działać. I Polska podjęła jako pierwsza działania, które miały na miejsce po pierwsze uwolnienie zboża, które może trafić do osób, które umierają z głodu. Po prostu zachowaliśmy się tak, jak trzeba. No ale jak pan wie, to różnie z tym bywa, dlatego okazuje się, że teraz nie bardzo są odbiorcy tego zboża. Dlatego, zboża jest bardzo dużo, a odbiorców nie ma. Dlatego bardzo, bardzo znaczące słowa ministra rolnictwa, który absolutnie zareagował świetnie. Pan Robert Telus powiedział, daję głowę, że do żniw załatwię sprawę zboża i absolutnie miejmy załatwi nadzieję, to. Miejmy nadzieję, że głowę zachowa, bo szkoda głowy. Jestem absolutnie przekonany, że nowy minister rolnictwa sobie z tym radzi, bo pierwsze dni, pierwsze tygodnie pokazują, że jest osobą bardzo sprawną, że ma na to pomysł i cieszę się, że jest ministrem rolnictwa teraz. No dobrze, a Komisja Europejska sobie poradzi? W końcu? Teraz? No, biorąc pod uwagę doświadczenia Komisji Europejskiej w różnego rodzaju tematach i przedsięwzięciach, inicjatywach, no to mam duże wątpliwości, czy te decyzje i procesy, które inicjuje, przyniosą efekt zamierzony. Imigracja jest tego idealnym przykładem. Komisja Europejska kompletnie nie poradziła sobie z systemem kwotowym, który zaproponowała. Słynne słowa von der Leyen podczas wystąpienia, dorocznego wystąpienia o stanie Unii Europejskiej, kiedy powiedziała we should have listened to Poland, powinniśmy słuchać Polski w kwestii imigracji. No niestety nie słuchali. Niestety nie słuchali, kiedy mówiliśmy, że dobrze, nielegalna imigracja jest zagrożeniem. Za chwilę może przejdziemy do emigracji, ale przed chwilą. Coś panu tutaj robiło cały czas może pan troszeczkę odłożyć, żeby takie, nie było takiego albo jakoś unieszkodliwić ten telefon. Bo najpierw pan powiedział, że sprawy idą, to znaczy ja powiedziałam, że sprawy idą w dobrym kierunku, a pan powiedział tak, idą, a następnie pan powiedział, że no nie wiadomo, czy tak pójdą. Nie, idą z naszej strony, przepraszam, idą z naszej strony, dlatego że to my podjęliśmy decyzję o tym, że skoro pojawił się potężny problem ze zbożem, to prezes Kaczyński powiedział bardzo jasno, proponujemy dopłaty 1400 zł, jeżeli chodzi o pszenicę. Mamy też natychmiastowy wniosek, o którym mówił pan premier, jeżeli chodzi o podniesienie dopłat do paliwa za złoty 20, złoty 46 i tak dalej, i tak dalej. Poziom i komisja pomocy... się zgodzi, bo tu trzeba notyfikacji komisji. Tak, myślę, że się zgodzi, biorąc pod uwagę to, że kryzys, który powstał, jest kryzysem ze względu na opieszałość komisji. Myślę, że podobnie miała sytuację, jeżeli chodzi o nielegalną imigrację, to także był błąd, bo ten system kwotowy upadł, więc to są takie przykłady tego dużych problemów w Unii Europejskiej, w których Polska miała rację, więc cieszę się, że von der Leyen przyznała rację w kwestii imigracji. Wierzę w to, że przyzna w przypadku pomocy dla Ukrainy poprzez korytarze i uwolnienie zboża. Panie pośle, a niektórzy tutaj oskarżają w Polsce o brak aktywności w tej sprawie polskiego komisarza Janusza Wojciechowskiego, komisarza do spraw Bo nie mają pojęcia, na czym polega. Po pierwsze, kwestia zboża nie jest bezpośrednio związana tylko z komisarzem do spraw rolnictwa. Tutaj chodzi o komisarza do spraw gospodarki, ale o tym ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia, którzy uważają się za polityków, komentują to w sposób kompletnie niemerytoryczny, to po pierwsze. Po drugie, gdyby ktoś widział, jak pracuje komisarz Wojciechowski, ja to widzę bardzo często, bo widujemy się dosyć często, jest człowiekiem absolutnie oddanym Polsce i sprawom Polski. To jest człowiek, który nie... Może pracuje, ale ma małą siłę przebicia. Ale chwileczkę. No jest jednym z wielu komisarzy i polityka szefostwa Komisji Europejskiej to jedno, a oddanie komisarza Wojciechowskiego to drugie. Gwarantuję i zaświadczam, że jest człowiekiem, który zrobił absolutnie wszystko, który działał na rzecz polskiego interesu i robi to dalej. A komentarze bez jakiegokolwiek dowodu na to, że cokolwiek zaniedbał, są po prostu polityczne i zerowe. Niczego nie wnoszą do dyskusji. Teraz to, co musimy zrobić... Te komentarze płyną też z waszego obozu. Nie mówię, że z PiS-u, ale też się zdarzają ze Zjednoczonej Prawicy. No, są ludzie, którzy zabierają głos, a później tego żałują, wycofują się, przepraszają i tak dalej, i tak dalej. No, trzeba się zastanowić. Dojrzały polityk musi mieć świadomość tego, jakie konsekwencje niosą słowa, które się wypowiada. No, niektórzy chcą być gwiazdami, ale takie często się zdarza spadające gwiazdy. Dobrze, to wróćmy do tej migracji. Skoro pan o tym mówi, to jest ważna sprawa. Tutaj czytam nawet dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej. Mury w unijnym głównym nurcie. Czy rzeczywiście tak dokładnie jest? Czy Unia da nam pieniądze na ten mur? Bo no, tutaj... jeżeli Unia Europejska chce, aby jej granice zewnętrzne, aby granice Unii Europejskiej, bo trzeba przypomnieć, że granica Polski chociażby z Białorusią, to jest granica Unii Europejskiej, były zabezpieczone, no to jest decyzja dojrzała albo nie Komisji Europejskiej. Jeżeli Komisja traktuje poważnie projekt europejski, dba o jego bezpieczeństwo, no to oczywiście to nie my powinniśmy zabiegać, tylko Komisja powinna dbać o to, aby takie zabezpieczenia powstały. Pracuje biorąc pod uwagę... Pracuje nad regulacjami, współfinansowania. Ojejku, tak. Jakież to jest hasło. To jest właśnie to, o czym mówię. Pracuje nad regulacjami. No, ale my nie czekaliśmy, nie czekaliśmy na żadne biurokratyczne, wielomiesięczne prace nad regulacjami, tylko no dobrze, ale minister zwrot Kamiński... zwrot kasy by się przydał. Ale oczywiście oczywiście, prawda? Ale oczywiście, że tak. To jest na to szansa według pana? Zdecydowanie tak, dlatego że biorąc pod uwagę, powtórzę i wrócę do wystąpienia von der Leyen, która powiedziała: tak, powinniśmy słuchać Polski, Polska w sprawie migracji miała rację, system kwotowy upadł, nawet Niemcy nie przyjęły takiej ilości migrantów, jakie były przyjęte w kwotach. Trzeba brać pod uwagę, że skoro mieliśmy rację, to teraz za tą rację zapłaćcie. Wtedy, kiedy my budowaliśmy zabezpieczenia na granicy, kiedy mówiliśmy, że mamy do czynienia z wojną hybrydową, kiedy mówiliśmy, że zależy nam na bezpieczeństwie Polaków, no to taka Ochojska wychodziła i mówiła, że te mury tak naprawdę trzeba rozebrać i opowiadała inne bzdury o służbie granicznej, obrażała służby polskie i dalej niestety przedstawiciele Platformy prą ku temu, aby nielegalna imigracja była w Polsce dozwolona. No słyszeliśmy wypowiedź Ochojskiej, która mówi, że ten mur będzie rozebrany. Słucham? Nie jest w Platformie. A dlaczego dostała jedynkę do Parlamentu Europejskiego? Jest w głównym nurcie teraz. Nikt się nie jest odcina. Jest związana z Koalicją Obywatelską, z Koalicją Europejską, czyli, ale nie jest w Platformie. Czyli teraz chciałam to uściślić, panie pośle, żeby nie wprowadzać w błąd słuchaczy. Więc żeby nie wprowadzać w błąd słuchaczy, powtórzmy, że pani Ochojska startowała z pierwszego miejsca Platformy Obywatelskiej, na konwencjach była przedstawiana jako kandydatka Koalicji Obywatelskiej. Teraz w Parlamencie Europejskim zasiada w IPI, w tej samej grupie co Platforma Obywatelska, a Platforma Obywatelska z Tuskiem na czele nie odcięła się od jej słów, kiedy powiedziała w ostatnich dniach, że mur na granicy z Białorusią powinien być rozebrany. Może jeszcze się odetnie, ponieważ poszczególni posłowie pytani i nie są entuzjastycznie nastawieni do tego, co pani Ochojska mówi w tej sprawie. No to już mi kamień z serca spadł, bo ktoś nie jest entuzjastycznie nastawiony do bredni, które są niebezpieczne dla Polski, dla bezpieczeństwa Polski. Eufemistycznie, może po prostu... No więc ja nazwę rzeczy po imieniu. Tusk nie odcina się od słów, które są niebezpieczne dla Polski. Rozebranie muru na granicy z Białorusią pozwala kontynuować wojnę hybrydową Putina. Nie rozbierze nikt tego muru, oczywiście, że nie rozbierze, bo nie wygrają wyborów, ale mówię o tym, jakie słowa i deklaracje padają i czym różni się Prawo i Sprawiedliwość od Platformy Obywatelskiej. Różnimy się tym, że my nie dopuszczamy radykalnych islamistów do tego, aby przekraczali granicę z Polską, nie dopuszczamy do no-go zones, jakie są w Szwecji, nie dopuszczamy do zamachów terrorystycznych, jakie miały miejsce we Francji i w Niemczech, nie dopuszczamy do tego, aby księżom obcinano głowy, tak jak we Francji. Nie dopuszczamy do wszystkiego tego, co od lat ma miejsce w Unii Europejskiej. Już, tylko chcę skończyć, bo to jest bardzo ważny wątek. Fundamentalna różnica między Platformą a Prawem i Sprawiedliwością jest taka, że my mówimy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, a Platforma znalazła sobie nowego Boga, czyli miłosierdzie dla islamistów, których chce wpuszczać do Polski. To są fakty na podstawie ich wypowiedzi. TSUE zmniejszył dzienne kary dla Polski aż o połowę. Kary nałożone jesienią 2021 z tytułu niezawieszenia uprawnień Izby Dyscyplinarnej. Czy to jest dobra wróżba na przyszłość? Jakiś gest dobrej woli ze strony TSUE i w ogóle instytucji europejskich? To nie jest kwestia gestu dobrej woli, tylko TSUE dobrze wie, że popełniło błąd w tej kwestii. Tak samo ma się sprawa, jeżeli chodzi o rozwiązania drogowe, stąd nasza skarga. Dzisiaj jest rozprawa. Siedem państw, między innymi Litwa, Cypr i inne złożyły skargę. No nie może być tak, że mówią nam, jak ma wyglądać porządek prawny, chociaż traktaty nie dają takiego prawa. Nie może być tak, że inne państwa są nazywane bardziej doświadczonymi, z bardziej dojrzałą demokracją niż Polska i na tej podstawie wydawać wyroki. Nie może być tak, że nasi transportowcy, nasi kierowcy są zmuszani do tego, aby na pustych przebiegach wracać do Polski powiedzmy raz na 8 tygodni, zwiększając w ten sposób CO2, z którym Unia chce walczyć, ale zmuszają ich do tego, aby w ograniczonych terminach na pustych przebiegach wracali. To doprowadziłoby do upadku firm transportowych w Polsce, stąd nasza skarga, ale także nie tylko nasza, tylko siedmiu państw, a więc TSUE wielokrotnie... Wszystko wam naraz... Dlatego, że jest tak wiele... TSUE, a ja bym się chciała dowiedzieć, czy według pana są szanse na pieniądze z KPO? Tak. Są. Tak. Kiedy? Myślę, że do końca roku mamy szansę doprowadzić do tego, aby Unia Europejska, tak jak w przypadku migracji, tak jak TSUE oraz inne instytucje, nawróciła się ze złej drogi, że przyzna się do błędu, że naczynia połączone dokończę. Ale to będzie w tej sprawie. Bo rozprawa w sprawie praworządności, tak ogólnie mówiąc, teraz się nie wydaje szczegóły, będzie na początku czerwca. Czyli cieszę się, że TSUE przyznaje, że nie jest omnipotentne, że nie ma wiedzy która miałaby sprowadzać się do ideału omnipotentnej organizacji, instytucji, która ma rację we wszystkim. TSUE przyznało się do błędu, stąd wycofanie się z połowy kar. Czekamy na wycofanie się całkowite. Czekamy na wycofanie, szansa? Oczywiście, że tak. A jest szansa na odzyskanie tych pieniędzy. Co prawda ich nie zapłaciliśmy, ale one cały czas wiszą, bo one miały być potrącane z pieniędzy unijnych dla Polski. Zdecydowanie jest szansa. Jeżeli mam odpowiedzieć konkretnie, to tak. Dlaczego? Dlatego, że sytuacja w Komisji Europejskiej jest dosyć złożona. Ursula von der Leyen w tej wojnie, która ma miejsce z Weberem po aferze korupcyjnej, na moment się wzmocniła, ale za chwilę pojawił się pozew do sądu od lobbysty, który Ursulę von der Leyen podaje do sądu za to, że nie ujawniła szczegółów negocjacji w sprawie zakupu szczepionek. A więc wojna o to, jak będzie wyglądała przyszła Komisja Europejska oraz jej skład, kto będzie przewodniczącym, trwa między Niemcami bardzo mocno. A biorąc pod uwagę to, że wybory w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej pokazują bardzo mocny zwrot ku siłom konserwatywnym, mam na myśli szwedzkich demokratów, Vox hiszpańskich, niebawem wybory, także to, co dzieje się w innych państwach. No widzimy, że przyszła Komisja Europejska będzie konserwatywna, bardziej konserwatywna. Widać, że przyszły Parlament Europejski, przypomnę, wybory już za rok będzie bardzo konserwatywny, a więc ta fala lewactwa zaczyna opadać, a siły konserwatywne idą zjednoczone. A więc kiedy pyta mnie pani, czy jest na to szansa, tak, jest na to szansa, ponieważ ten trend lewackiej fali w wielu kwestiach, za które Polska była atakowana. Fit for 55 to też jest trend lewacki? No to jest szaleństwo lewackie, które kosztuje trzyosobową rodzinę w Polsce 1000 zł miesięcznie. Dokończę. Pięcioosobowa rodzina to jest 2500 zł. Jest to trend lewacki, ponieważ to właśnie socjaliści zaproponowali to rozwiązanie. Co więcej, Platforma głosowała za tymi podwyżkami. Panie Boże, ale premier Morawiecki mógł to zawetować w grudniu 2020 roku. Nie, dlatego, że wtedy była decyzja o tym, czy zgadzamy się na to, aby walczyć o czysty klimat. Oczywiście, że Ale nikt nie powiedział, że obywatele polscy mają za to płacić. Niech płacą korporacje, niech płacą lobbyści niemieccy, którym zależy na tym, którzy stracili już teraz produkcję fotowoltaiki, bo Chińczycy to przejęli. Teraz zaproponowali pompy ciepła. Wszyscy będą zmuszeni do tego, aby montować pompy ciepła, bo taki jest wymóg tych celów klimatycznych i na tym będą zarabiały Niemcy. Więc jeżeli wielkie korporacje chcą na tym zarabiać, to niech za to płacą, nie obywatele. Bo to, co przegłosowała Platforma, my głosowaliśmy przeciw w parlamencie, przegłosowała 1000 zł dla trzyosobowej rodziny, 2500 dla pięcioosobowej rodziny. My jesteśmy temu przeciw, nie zgadzamy się na szaleństwo,